tinerețe d-aș bucea. Zeci ani ce-aș mai ținea, ca să am puce de mare, să iubesc ce mi-a se-n cale, să iubesc ce mi-a se-n cale. Ca să am puce de mare, să iubesc ce mi-a se-n cale, să iubesc ce mi-a se-n cale. Doamne, am tot ce ai vrea, dar nu-l lua cine rețea. I-am toate averile și lasă-mi pucerile, și lasă-mi pucerile. I-am toate averile și lasă-mi pucerile, și lasă-mi pucerile. Cinerețe, stai cu mine, că toate le-mi par cu cine. Lasă-mă să-ți dau de toate, stai cu mine până la moarte, stai cu mine până la moarte. Lasă-mă să-ți dau de toate, stai cu mine până la moarte, stai cu mine până la moarte. Bătrâneța s-o omor, bătrâneța s-o omor. Aș vrea să iau un topor, bătrâneța s-o omor, bătrâneța s-o viața și jocul și mândra bată-o-ar focul. Bine-mi pare, bine-mi pare n-astă lume când am mândra lângă mine. Lume, hai, lume dragă, toată lumea să-și petreacă. Lume, hai, lume dragă, că trăim numai odată. Hai, lume dragă, toată lumea să-și petreacă. Lume, hai, lume dragă, că trăim numai odată. Când omul, da, când omul dragoste are, îl scutură de pișoare. Îl scutură, îl scutură și-l pălește pe omul care iubește. Lume, hai, lume dragă, toată lumea să-și petreacă. Lume, hai, lume dragă, că trăim numai odată. Hai, lume dragă, toată lumea să-și petreacă. Lume, hai, lume dragă, că trăim numai odată. Dragostea-i, da, dragostea-i blestemată, nu ce lasă niciodată. Și când ai, da, și când ai îmbătrânit, ce gândești tu la iubit? Lume, hai, lume dragă, toată lumea să-și petreacă. Lume, hai, lume dragă, că trăim numai odată. Hai, lume dragă, toată lumea să-și petreacă. Lume, hai, lume dragă, că trăim numai odată. Hai, lume dragă, toată lumea să-și petreacă. Lume, hai, lume dragă, că trăim numai odată.